أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جنا بني سانتي يالا جلس يننت بتد بي صلى الله عليه وسلم نيغي فاشيني waxtane wala wax ci liñu xalaat ci ngeeneel wala manam lepp lo xamne ni rimah man en tant que talib indil namako muy téré cheikh omar bi radiyallahu ta'ala anhu bok na ci lo xamne ni dan nako xalaat té man ak serigne mustapha waxtan nañ ci moy ngeneel bi nek ci ngeneel bi nek ci jangri ma dama ko balama ka proposer ñu jang téré bi mom gënt na né man ma ñew won ko ñu firiri ma moy yéré téré bi en français lolu rek doyna misal pour ñi bëggoon vraiment téré bi ñu firiko. Projet initial, bien inshallah, ba légui mom mo taxaw, même si pour l'instant traduction en français bi xawna ralentir, moy ñu firi téré bi en wolof, ñu ñu joggé fofu traduire ko en français, comme ça ñi jëriñuko, parce que japp nañ ni que képp ko xamné ni bëgg nga soobu ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci téré yi nga wara xam, Rimah Hizbur Rahim ala Nuhur Hizbur Rajid bokk na ci téré yo xamné ni il faut impérativement nga xam Cheikh Omar lan la ci wax. Té ñu bëri dañu japp né ko Jawahir Almani vu que mom lañu nassé ak Rimah ay téré ay commentaire la bu dét Jawahir Almani dafa am Rimah am téré yu wuté la téré bi nak liko nass principalement moy Cheikh Omar lim ci wax moy lan motax ñu wara ñu intérêt bi nekk ci ñu wara top wax ñu bëgg leen fonk leen té vraiment ñu wara nekk suñu référence bokk na ci bienfait yi nek ci téré bama koy jang ba légui moy daf ma djégé sama digënté ak sama borom ci nima koy jangé ak chapitre yi nan lañu dugënté ak ban intérêt la ci gis bamay jang téré bi ba légui kentuna Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu munema mumudu téré bi ngeen soobu yo Mustapha muy Rimah muy sama téré japp len ci yoon bobu parce que yoon bi ngeen japp yoon bobu la yoon bob mo bax yeneen ci yoon bu bax japp len te bu len baye Allahu akbar te bama koy genn ñu ngi won entre chapitre 3 ak chapitre 4 téré bi nak mënuma wax ne que chapitre yépp neex nañ ma ñu ci chapitre 6 waye japp na ne que chapitre yi ma jang yépp chapitre bu ma gëna neex moy chapitre buñuy waxé nan ngay lan motax ñi ñi mënuñu xamé walu yi ci raay yi nekk ñu baña xamé walu yi bokku na chapitre bi gëna neex parce que dafa mëngo ak jamono moy ñi japp nañu ka tay kenn baxul té walu ñun ci biiru nitu yalla yi la deuxième chose bo xamné ni neex na ma ci lima jangal gum ci rimah moy buntu buy wax ci dëndu aduna ñu xam dëgg lan moy dëndu aduna lan la ëmb lan moy dëddu aduna du tok ci ben nek do lek do nan di jamm yalla bu jëm ni dëkk aduna moy aduna ak li ci biiram nga def lepp pour jox ko bu téggu sol xoo waye li téggu sol xoo bu mu egg sa xol lolu moy vraiment dëddu aduna moy li nek ci biir aduna yalla bu la yalla maye kattan bi nga ñaan ko mu barkeer nga def lepp pour am ko waye li teggu ci kaw loxo bi dayam ci loxo bi rek dayam ci aduna waye mu ek sa xol jox ko yalla na fess yalla parce que inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla mo mën lepp te ku am mo la may te ku ñak mo la xaj te mo xam ku nekk li gën ci yow kon yalla ñu yalla may bokku na ci leeru Rimah moy dafa am leer bu nekk ci téré bi té Mustapha mi ma koy jangal ak man mi koy jang chaque jour buñu ci génné dañ ci gëna mag té dañ ci jëriñu sa su né mënuma nekk génn na couru Rimah té xolaatuma sama bop ci sama comportement wala ci sama jikko ci importance bu mu am ci man ak limu indi en tant que talibé munuma wax ne ko genn na ben cour rimah te cheikh omar radhiyallahu ta'ala waxul ben cadeau ci terem bi ma genn te amul jeexital wol nek ma di ci xalat may dox di ñibi sama kër lool amul donc lool la la amul lo xamni ni vraiment mang koy wax ci ngeenel yo xamni ni rimah amna ko ci man en tant que talibé képp ko xamni ni yaangi bëgg soobu ci yoonu yalla képp ko xamni yaangi bëgg soobu ci xam xamu tariqa ci jenn ya deug mënoo nekk ci kaw suuf te xamoo kan mooy cheikh omar te demo ko rimah lan la ci wax loolu mënul nekk parce que nitu yalla la waliyu la te cheikh la ci cheikh jahmi tidiane ci tariqa bi vous citez les grands muqaddam de cheikh jahmi tidiane fi cheikh omar ci la bok te bala nga ka xam rek nga xemem ko rek moy nga dugg ci téré bi xol xam borom sax xam yu mu dugg seen téré cité seen wax fu mu ko soxla lako fa tibé indi ko ci téré bi ci point bu mu ko soxla té chapitre bu mu dugg amna borom xam fu indi amna ay wax yu mu fa wax té wax yoyu borom xam yu mu ko jëlé sa dëkk cheikh omar borom xam xam la wala yu bu mak la won té képp ko xamni ni yaangi taxaw tay di wax lo xamni naka su non la ci cheikh omar nañu sétat sey bi japp nañu ko yow bokku ci ñu bax ni parce que ki ku nekk nit ku bax ku bëgg soobu ci yoonu yalla do tok di wax lu bon ci cheikh omar ku bax la cheikh omar nit yalla bu mak la won yalla nako yalla may lepp lo xamni defal nako tariixa bi ligéel nako diiné bi yalla nako ko yalla fay yalla nañu yalla tass ci barké bi jaay soti wujju sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam jazakallahu khairan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الطائفين جزاك الله خيرا وحدي تبارك الله رفعنا تيت ليغا وخ ييب تبارك الله ان شاء الله لب دغ لا الحمد لله ليغا خامتاني موي تيري بي موي رماح حزب الرحم على نحو حزب الرجيم كوم ليغا خامتاني نون لاكو شيخ حاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه نوفي موم ميغا خامتاني ليغي بي مو ليغي الاسلام ci gox afrique ak ci aduna bi mieux wan na ci histoire ku melni mom bok na ci ngeenel yu mag yi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal comme ni mu nekk ci tere cheikh cheikh muntaga radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la bind subhanallah tere bobu moy al jawahir wa dura fi manaqib fi sirat cheikh haj omar radiyallahu anhu 26 ans lako bind pendant 26 ans muy seg ay wax di seug ay ku bëgg sir histoire cheikh omar radhiyallahu anhu biñu la tekkal ci téré bu gëna bari non manam liñu gëna mag liñ lay tekkal moy téré cheikh muntaga bobu radhiyallahu anhu wa téré bobu non téré la bo xamantene dafa nekk li kan mo cheikh haj omar fouti radhiyallahu anhu nekk li na ay juddo motax bari gi mu bari nak motax vraiment téré bu reey la bok xolé gis nga ko téré la bo xamne mom manam danaka manam bari na bari way bo xamne duñ ci netal lepp ala kulli hal buñu wax ken moy cheikh omar fouti radhiyallahu anhu doyna sekk ñu ne bi mi gane aduna dafa gane aduna ci kër go xamne këru teranga la këru bax la kër radhiyallahu bi mi gane aduna subhanallah comme ni mi wax talibé mi daf neena dafa tok bamu yag mu ne len yeen ñi de amna lo xamantene tay suma sanen suma neexon mën na ko fu kërew moy sama yaay musul bayyi julli wala wor ngir man nimuma juré non subhanallah bimu mucce rek andul ak geussim tete subhanallah dafa gane aduna ñu ne veuy wéru koor bi ci biir wéru koor bi mu continue di wor cheikh omar radhiyallahu anhu digënté timis ak fajar ci lay nam yeen jour yep do wor te lolou subhanallah wali yu mak rek la ko yalla defal lolou day woné magay ni ci wali yalla hein mom lolou day woné mak wali yalla la rabbi allah bi mu nekké xalé la tambalé feñ mandar de feñ ci mom xolam subhanallah yalla defal nako ay teranga yo xamantene tay ci tariqati jang nga xamantene limuy wax cheikh tidiane rabbiyallahu ta'ala dafa jallale mbir mi daf ko jox lepp xam nga lu wax cheikh mohammedul ghali rabbiyallahu bi serignam dinañ ko gis ci bir téré inshallah cheikh tidiane rabbiyallahu dañ ko cheikh omar kouti rabbiyallahu jox nako lepp yow intermédiaire rek nga mais lepp jox nako mbolam ñim ko jox lo daf ko jox cheikh omar rabbiyallahu ta'ala wilayam ak ay karama upp na doone wallahi alazim kep ko xamantene borom xol bu sel nga bu digge tour cheikh omar al-fouti radiyallahu anhu rek dina am lu mu def ci xol di nga yit ni ki ñu tuddu du n'importe qui ponkal lañu tuddu ku mag lañu tuddu kilifa lañu tuddu wali yu lañu tuddu nit ku sel lañu tuddu cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu ba bimu nekké xalé bi fo ak xalé yi sax day gis ndeysan ci téré bi mu batay ma ñi ngi ci nekkal té ci téré bobu ci yarnu mën tagara da na ko ségg pendant 26 ans muy ségg li dëgeul rek lay indi lo xamanténi soit ay talibi cheikh omar radhiyallahu anhu ñoko bindoon wala cheikh ci té ñom ñoko féké won wala cheikh omar radhiyallahu anhu nekk li leen ko wala mu wax ko wala mu bind ko mom cheikh omar radhiyallahu anhu ci téré wala bok mu jugé ci nekk li yo xamné dañ koy jël ci ñu wër mu dem ci ñu jëlé ko ci ñu wër taxal ko jëlé ko ci manam ñu wër jëlé ko ci ñu wër ba mu yegg ci cheikh omar radhiyallahu anhu li le bind ci téeram bi mu na lay tan bi ñu nekké xala seen goné seen ki dañ leen daan wa daara ja néna dañ daan gis na ñoom buñ daan wutu ji ay mat bi ñew tay mat yi mom cheikh omar radhiyallahu anhu daanul indi daanul dem wutu ji buñ ñewé seen serignu daara bi bu leen wa yow cheikh omar yow inni ni gaay dañ nan cheikh omar mom bokul won ci ñu forage won nak buñu ñëwé ni ay wa indi leen da kenn ku nekk indi say wi nga indi wi nga yaa buñu indé ñu ñëpp kenn ku ne bu indé saw say mu def ben kenn ku ne bu indé say mu def ben cheikh omar ni sama say bi rabbi ram karama manam mom dafa bok ci walu yi nga xamne biñu nekké goné déjà manam ñoom dañu juddu walé seen wilaya ci gattal cheikh omar radhiyallahu anhu dafa juddu walé ci wilaya mom ci ñoomi la bok bokul ci ñi nga xamne dañ koy dabbe da leen di dabbe wala dañuy dem ba maam ñu xamne waji nekk da wala yu la ñu nekké gona nangam nangam mo fi gëna na te wala yé dédé dafa bok ci ñi nga xamne bañu nekké goné lool la dañ ñoon lañ mëna motax amna benn xarit kenn kum doon jangandon ñuy foow yi kenn ku ci nekk di laaj ana lam nga bëgg cheikh omar radhiyallahu anhu kenn ku ci nekk limu waxe limu bëgg ci affaireu foow aduna mom limu wax moy mokal alquran xam diine ba man ko diko jangale dem aji makk lool la bëgg kenn bobu xala bu ndaw la lool mo nekk ko djitt bu te yalla defal nako xolal limu aji makkam yoonami dem bimu fi dem voyage dëkk yu bari dem na te yu ëpp inshallah di len ko gis ci rumah yo xamanteni lepp ligeyum la cheikh omar radhiyallahu anhu dem na ci dëkk yu bari ba sham dem na misra hijaz ba bam fa nekké madinatul munawwara ala sakinha afdal sallahu salam dem na fa nek na fa ak cheikh muhammadul ghali radhiyallahu anhu mutarbiya ko subhanallah xolal mo woy fa cheikh omar radhiyallahu anhu bimu nekké té lolu téggin la yo xamanteni après ci li xamna pour baña guddal ci lañuy jaar def transition ci ay téggin yo xamne day addu ci walu sax xam xam inshallah comme ni nga xamne non lañ koy baxo diko def sa ñu ubi affaire manam xolal bi mu démé ci cheikh mohammedul ghali radiyallahu anhu cheikh mohammedul ghali radiyallahu anhu bi mu ñëwé dafa womata ci mom té pourtant amul na fi serigne cheikh abdou karim diallo lu tuddu radiyallahu anhu moko jangal man astaghfirullah mo nek serigne moko doxon tarikal bi muy dem daf niko deg na ni cheikh mohammedul ghali khalifa bu mak bobu radiyallahu anhu ma nga hijaz buma fa demé dama bëgg tass ak mom ndax may nga mu ndigal ci buma demé ma yess mu ne ko demal bo demé mi jël lepp ci mom mu dem yess ci mom dox ko bopam motax bok na ci ngeneel li mom cheikh omar akousi radhiyallahu anhu moy ak shérif mo ko tarbiya mu duddu walé wilayam ba far shérif mu dekkone cheikh tidiane radhiyallahu bokon ci ni geñona takko cheikh tidiane radhiyallahu nga xamné 30 ans yu mujjii cheikh tidiane radhiyallahu dund mom shérif cheikh mohammedul ghali radhiyallahu ta'ala mo nekkon nak mom takko mom mu ñew bi mu démé ci mom mu ne dama reprendre lepp ba ci al akhdari matnul akhdari bi mukhtasar al akhdari bi rahimahullah tax dama ko reprendre tok jangal ko ci mom suk toga andak xolal li xam xam ba tollon jamono jodi mais téréwul loolu la defa wom mo taxaw tok ci kanamu serigne faté li nga xam na mom la jotone xam yépp ngir jëmmé borom subhanahu wa ta'ala yalla fay nako ko wallahi yalla fay nako ko amma karama mi nak mom lolou du jeex bok na ci ndeysan cheikh hadji ci cheikh lu ci jeex daanu won nako yeurep leer bu ko simmin dox ko solo ko yee bo xamantene sabador la ak nek ci souf mu solo ko ne ko gis nga yeure bi ku ko gis aljana lay def lo xalat ci kenn solo yeure rabbi allah akbarda manam di wax gënelu cheikh omar sax rabbi allah da naka jaru ndax ñepp ko xam ko xamni ñepp ko xam jaru present mo tax xamna dañuy dem rek ci li nga xamne mom moy benen point inshallah moy ne yalla nañu yalla boole ci li nga xamne deug deug dañuy top yoonu borom xam xam yi parce que téré bi comme niko sun mamu du waxe legui ci bi ni ubbit affaire manam moy téré bi cheikh omar radhiyallahu anhu dako bindu pour woné pour xirta nit ñi top yoonu nit yalla yi no yoonu borom xam xam yu sel yu mak yi rahimahumullah wa radiyallahu anhu ak ñu di len défendre li mo motax mu objectif bi tax mu bindu téré bi yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamne ñom ñoy top yoon yoy comme ni nga xamne non la ko imam mujahid ibn jabr rahimahullah diwan min dawain al-ilm rahimahullah ta'ala xamne ponkal borom xam xam yele bokkon ci jamono yi tabi'i talib abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma nek borom imam min a'immat at-tafsir wal fiqh wal hadith شيخ مجاهد رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه نينا آية القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يالا يالا نغدفا من سنوي سخني السنوي تكري قرة أعين نيوحنا داني سيد سنوي بط داني دل سنوي خل واجعلنا في يالا نغدفا للمتقين إماما ينك إمام نيرغل يالا mune ay waj'al al-muttaqin lana imama limi tek moy yalla nga def ñi ragal yalla nek suñu ay imam ndax lan parce que bo topé ci yoonu nitu yalla yi bo topé ci ñi ragal yoonu ñi ragal yalla borom xam xam ñi nga xamne dañu sel nga top seen yoon seen djégu ñom ñu nek say imam parce que yow legui yow da nga doga tambal nga nek yow kon talibé nga ko top yoonu gaay baax yow bo démé ba ci kanam bay ci ñomortal génération benen bi dik yow yaay nek seen imam nonu la bir mi di doxé motax mu né ay waj'al al-muttaqin lana imama loolu lay tek manam moy ngi jël ñi ragal yalla nga def leen ñoo nuy suñu imam loolu lay tek manam borom xam xam yi rahimahumullah sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena yekiti teral len comme nim ko waxe yarfa'allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat yalla dina yekiti daraje yi nga xamne dañu gëm yalla ci yeen ba fara ñu jox len xam xam yalla dina yekiti ay daraje ba fara darajat la wax ci kaw yeneeni daraje yi nga xamantene mom la tuddu ci alquran li dana ko jox ñeneen yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala xam gi mu xam geddu borom xam xam yi ak seenu magay taxna mu ne innama yakhsha allah min ibadihi alulama deug deug ñi nga xamantene li am ba def moy ñi ragal yalla deug tiit ko ragal ko ci jaamu yalla yi moy borom xam xam te gis nga xasse bobu mom la yalla may ngirum comme ñu ko waxe war dawanu min allah akbar ñu mu tuddé aljanna bi nga xamné fi ha nek na ci aljanna na na'imun khiwul muqimun bu sax mu na war dawanu way ay ngirum ngirumul yalla lu mu tuti tuti min allah bu tuké ci yalla akbar mo gëna reuy aljanna li ci bir waye ngirum gogu xam nga ñan lako yalla deglé yalla dafa wax ni radiyallahu anhum wa radu anhu dan zalika liman khashiya rabbah yalla ñu gëreum ba fa rek ñoom ñu gëreum yalla mune lool mune liman khashiya rabbah yalla dafa ñu gëreum ba fa rek contane lool leen mune ñooñu moy ñi nga xamne seen xol dafa tiit ngir ragal yalla te yalla waxon na ci benen ay bi ma wax sank ne ñi borom xam xam yu rek ñoko am moy ñi nga xamne seen xol dafa fess del ak tawfik dafa fess del ak xam yalla dafa fess del ak ragal yalla dafa fess del ak xam akku yalla dafa fess del ak xam kan moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yoon woowu ñu jaar nak bo ci bëgge jaar fokk nga jaar ci yoon borom xam xam yu rek Allah sama borom subhanahu wa ta'ala da fay seele bo li gëna mag ci li ñuy mëna seele lo mom mu jël bopam tek ci malaaka yi tek ci borom xam xam mune shahidallahu annahu la ilaha illa huwa والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم من يالا سيد الملائكه سيد لنا من بروم خم خم سيد لنا مي ام بن بور بو خم ني دغ يلو نيو جام كو كول يالا موتاخ سما بروم سبحانه وتعالى مانام سيد لول nga xamni moy li gëna mag li ñi sédalo nga xamne moy mbir mi gëna reuy nga xamne ci lañu taxawale asman ak suuf mbir mom nga xamne ci lañu taxawale yawmal qiyamah mbir mom nga xamne ci lañu bindé aljanna ak safara baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbir mom motax jihad am mbir mom motax ñuy julli di wor kep ko xamantene yaangi julli yaangi wor yaangi def azaka yaangi def len lu mëna doon te baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam incarné wu loko ci sa xol te waxuloko ci sa lamine wax lolu dula jar subhanallah yalla li seede lolu indi bopum indi malaaka yi tek ci ñi nga xamantene ñoom ñoy worom xaw xam yi lolu day wone magay bu borox ko ñu mag te teer bi ñi jam kep ko xamantene suivre ko ko normalement insha allah taala di nga xam deug deug fi ngay tek sa tank ba bok ci ñooñu ëlëk ci biir mo xam yagg na wala gatt na wala sori di nga mësse bok ci ñu yegg ci yalla cheikh omar radhiyallahu anhu leer bu mag gi nga xamantene mom la nasse ci téré donc téré bi bokoy jàng da ngay jëk leer da ngay yëf ne am na secret bu ci yalla def té loolu non manam yëp di xirta nit ñi ci ñu nuru nuru lu borom xam xam ñu nuru nuru lu wal yi fatashabahu in lam takunu mithluhum inna tashabbaha birrijali rabah way kat bi dañu nuru nuru len len bu fekkante ni melo len ni ñoom nit ñu sell ndax nuru nuru lu ci gaay yu baxi inna tashabbaha bil kirami salahu wala inna tashabbaha birrijali rabah nuru nuru lu nit ñu tedd ni nit ñu sell ni nit ñu bax ni koku ak taxel nuru nuru lu nitu yalla yi goor yalla yi koku hein ak bénéfice la lool motax yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam al ulama warasatul anbiya borom xam xam yi ñoy ndone yeren ci yalla yi sallallahu alayhi wasallam xolal tay subhanallah ñu ne la alal ji ci aduna ji wom kom kom gi yep yow yaay yow ya ko mom wala ñu jël milliardaire bi gëna kaw ñu la ah mom de bu dé yaay so nit ci yow yaay yow yaay so unique héritage nga jël héritage nga doon alal jojj yi gis nga lool ni mangé té ñu la déna tay yenen ci alayhi salatu wassalam gis nga ni ñu mangé mu né ñi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoko doon lool rek doyna pour xirti lu ci yoonu jaar ci yoonu borom ko ko yi yenen ci sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith abu hurairah radiyallahu anhu sahihuhu muslim rahimahu allah man salaka tariqan yaltamisu bi ilma sahala allah lahu bi tariqan ila aljanna kep soob aw yoon ba fara di ci lambato xam xam yalla du ko ubbil yoon bu mu ci jaar ba dugg dir aljanna yalla ñu yalla boole ci ñoom motax bo jele sa tank nga ni da ngay dem di setti di borom xam xam nga ni da ngay dem sakku di borom xam xam yeren ci fa salam waxna ci hadith bu nek sunan imam at-tirmidhi mun innal malaikata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala talib mun hatta al-shaytan fi al-bahr yusalluna ala talib al-ilm mun yalla ak malaika mun ba ci jirm ji ci bir geej gi dañuy julli ci ki nga xamne moy dem saxu ci xam xam mun ان الملائكه لا يضعون اجنحتهم لطالب العلم رضا بما يفعله ملائكه داني تالال بيغ نبو جوغي سكر نين داغي جانغي زما ولا نيت جوغي كير كيرم ني داغي ديم ساكو جي خام خام فل موي خام خامو دين وي تخ ني واخ باسكو خام خام يي ني تاغ سي القران والسنه موي خام خامو دين يينن خام خامي امو ني فالور بوب فالورو جيب دو باخ لا نيو ام manam xam xam benen bo jang tay buma demone ba meuna tabax maçon nek maçon meuna tabax solo limu ci jëfandiko ci lama yalla faye wala mu duma ci mais xam xamu diine la simple fekk nga sakko ko mu nek xam xam lolu rek mom mo am maqama yi ma lay wax mune malaaka yi dañuy talal sen lafi pour ñi sakku ji xam xam jaar ci kaw bala duñu lan ci même bu ci zahir ci souf lañu lal malaakai dañ tal sen lal pour lan ndax contane gi yalla contane ci ñu nekk motax abd genn borom xam xam motax bokku ci borom xam xam yu baax am solo maintenant yini il faut que yini bi pousser le ci motax abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma neena عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نينا يننتي بي صلى الله عليه وسلم دافني ما عبد الله افضل من التفقه في الدين ولا فقيه واحد افضل من الف عابد جامو ني يالا لو گن غي ساكو خم خم في الدين xam ni ngay doxali sa diine mu ne benn borom xam-xamu diine moo gën junni ñoo xam ne dañuy togg jaamu yàlla rek di sëgg ko sigi junni ci ñooñu yow nga nekk borom xam-xam rek yaa leen gën yaa ngi nelaw kii moom junni ci ñooñu yaa leen gën waaye nag tagg gi ñuy tagg xam-xam yépp buñ koy wax mooy ku ci ànd ak yéene bu sell képp koo xam ne da ngay sàkku xam-xam comme li yenen tim sallallahu alayhi wasallam wax li yumari bihi sufaha li yumari bihi juhala ngir asafla li yumari bihi ulama ngir meuna werante ak borom xam xam yi han ak di doze ñi nga xamne ñom ñoy ñi xamul ni muna lam yarah raihat aljanna ko xatu aljanna du ko xey manam kon dañuy sakku xam xam ngir jëm yalla niki nonu ginnaw bobu nak mu am benen moy respect borom xam xam bëgg leen fonk leen naw leen to lolou ci bir téré bi doyna ci sekk liñ ci wara mëna jang inshallah mu def benen point moy yi nga xamantene mëno am xam xam fekk amuloko ñu gattal ko ci juroom benn la imam shafi'i wa rahimahullah muna akhi lan tanal al ilma illa bi sittati سأعطيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وخربه وتلقين الاستاذ وطول زمانه من زكاء يوم خلا وحرث اخر دين من زكاء موي نيوم خل فوق تام خل نيو دو داك لوني لا واخو رك دوك خم وحرث فك دي خير nga bëgg affaire bi dem bëgg comme ni nga xamné non la ko gaay daan def subhanallah sahaba yi radiyallahu anhum min doon def xir ci xam xam borom ko xol cheikh haji malik ko cheikh azu mar radiyallahu xolal choono di mu daj bo xolé tirim bi ñi mu ci indi ci borom xam xam xam nga ni ki xëroon na ci allahu akbar waftiqaru fi nga nek ko xamantene tam da ngay am luñu wax iftiqar moy mbir mi nga ne li mënuma ko ñakk am la bu dama xey bok ci borom xam xam wa ghurbatun fokk nak ngay nangu ak tumranke wet fi ngay nangu ay yenn sacrifice pour di mëna jang waye buñ ne xar diw daf may sét nga ne kon nako fom de nga dama bëgg dem footballi nako fom tay dama bëgg dem marché nako fom te manam yow da tay diw da am anniversaire nako fom manam yow da lepp moy daqu nga do nga mëna fekk yi fi ngay sakko xam ko xam ko koku du gaaw am xam ko te lolu non daf ci bok manam subhanallah nga jël au moins temps bo xamantene ci ngay mëna réviser ngani tan man de toute façon buma jangé dina réviser wala bok dina xol par exemple subhanallah xol légui ni mu yom nga xamné mën nga nek ci mbéd mi réviser ndax ta bu sa MP3 rek ngay tak sa map ak yok sa xam xam ci lool mune nak watal qiru ustaz ak talqinu ustaz moy fop ab ustaz ko xamné ustaz ni moy ku xéréñ ci xam xam dila ko sax comme li nga xamne mo tambale xaw nga da ngay defé da ngay yor ci tire di lire rek defé neegi da ngay nek borox xam lu lol il faut nga am jaar ci yoonu nit ñu sel fokk nga tok ci kanam nit ñu bax ni fokk nga tok ci borom xam kanam borom xam xam ni jangal la yalla ñu yalla fayal suñu oustad suñu suri ñi nga xamantene deug deug nak wax deug yalla ci ñoom nak lañ sako xam xam wallahi yalla la yalla fay bindi fe ñi nga xamantene tam ci ñoom lañ amé ijaza ci walu xam xam ak yépp yalla na yalla fay gëna ñi yaram amin li nga xamantene nak tamit ci walu gogu pour comme que dañu nekk ci ndangu téré bu amé solo ni parce que ku ne xam na ni réma téré lu bu am solo téré lu bu mag téré lu bo xamantene deug deug do ñu rek sanja ko ko non téré la bo xamantene dafa laaj ndigal dafa laaj ndigal dafa laaj ay ñaan té dafa laaj tamit manam nit ki nga xamantene xeyna mo koy jangal donte deug la dina am ay erreur ci biir parce que ay doomu adam la dina am ay matali et cetera mais li nga xamne mom lañu yaakar ci nga xamantene ñoom ñokoy dégg wala ñu et cetera moy ñu xolé mbir mi manam li ci mat ñu xolé ko li ci matal famanil nabi yurja sajayahu kullaha tafal mar'u nublan an yu'addu ma'ayib way kat banen doyna nit ha mu ne kan moy ki nga xamantene lepp dafa mat lepp mo mat amul motax doyn nit ñu naan diiw de ku bax la diiw de tabarakallah am luñ koy meuna tek ci mom melawu rafet moy budé meun nañu lim ay ayibu té nak deug yaakaar nañu ala kulli hal li juk ci li ñuy wax insha allah mo upp ci li ci jubé motax té borom niveau yu tout lay donc sûrement suñuy wax du tolok niveau bu kawé waye nak yaakar nañ ni dina jarim ñi nga xamantene ñom ñoy talibé li ñu bëgg soobu ci yoon bi wa kay ku bëgg soobu ci yoon bi en tout cas dina la ubbil buntu nga xam a peu près lan mo ne ci téré bi d'ailleurs sax motax duñu commentaire presque duñu di commentaire rarement lañ koy def dañuy wax rek après expliquer tout ci fait ñaarelu mbir mi fi ci bir lolu moy biñu koy tambali seigne mamadou bi dem na gis seigne abubakar khalifa abubakar mbay muqaddamam mu wax ko mu ñaan ci te mu def jox ci digal mu def ko mu ne dima musa def yépp ba muy xam ba légui li mo ci gën alhamdulillah okay ma new na ma am talibé yow ya ci jëk nga nek France do ni France ak li fa nek ci ay nga wo ma ne ma ngi jël cours bi bax alhamdulillah ñun amon nañ ci ndigal ci jang ko ci jëriño ci li ci nek ci jangale ko ak li ci nek ci ay mbir ñu jarigni ci ndigal lolu jëlé nañ ko ci ñetti sëriñ ku ñëkk ki moy sama sëriñ bima manam nga xamantene jox na ma manam papa moma jox yedd waye mom lama papa am bolé bi mi gën aduna ci ay anam yo xamantene jarul ñu koy tuddu fi mais ay anam yo xamné rek doy na ki man ah mou cheikh mohammed moustapha ndey bu mu am digël mom ci papam cheikh mohammed moustapha ndey nekul wali bu mak radiyallahu anhu bo xamantene sen jawal ndey la dëkk niki non borom manam nit ku sel la ko xamantene xarit cheikh had mohammed mansour la won motax ijaza yu bari ci cheikh had mohammed mansour ko jël radiyallahu anhu ci tire bi ci la bok mu jël ko ci baye cheikh had malik radiyallahu ta'ala anhu mu jël ko ci cheikh al-fahim moy mu jël ko ci ko tan cheikh omar kouti radiyallahu anhu jëm niki non amna ci yeneen yoon yu ko jël mom tan mais bi moy bu mako tuddé tuduna yi ci dess ndax jëlé nako ci khalifa bi tay cheikh mohammed mansour ci mu jël ko ci papa cheikh serigne babacar fi ci khalifa mu jël ko ci baye cheikh hadi malik ci islam bi mo la wax sank rabbiyallahu ta'ala anhu ajma'in niki non amna yeneen yoon mais yoy doy na jëlé nako tam ci ijaza ci ñaanal ak ko xamanteni muy cheikh papa makhtar kebe bi nga xamne mo ne mom ak cheikh al-haji abd al-aziz radiyallahu anhu dal nañ jang ci wayru mané rimat ba amna ci nuskha bo xamne edition bo xamne manam mom fam fañ ca daan yam mo ko daan bind neena mom moko ko jox manam cheikh al-haji abd al-aziz bo ko radiyallahu anhu moko ko jagal mu top ko mom man mu jele ko ci mom mu ñaanal ma ci yalla defal ma ci barke kéro bi mu ñëwé fi ni yo bañ wat ci grande mosquée yi ci grande mosquée yi waaw kay tok meñu ci kanoo mu ñaanal ni ci barké mom mu jël ko cheikh hadji abdallah radhiyallahu anhu jël ko ci serigne mi ci no tay nuru ci ak serigne babacar ci cheikh hadji mohammed mansour ci halitu et cetera radhiyallahu anhu ñoo ñu ñoko jël ci cheikh hadji malik ci islam bi mala wax sank cheikh al-fahim yo cheikh omar fouti radhiyallahu anhu niki non ci même isnad bobu djelena ko ci ki nga xamne moy taw cheikh hadji abd al-aziz radhiyallahu anhu mu jox ba ci lijaza mom ak bolen tire yi wa tariqa yi bind ñaanal ma ci barke ba pare manam def ci ay ñaan yo xamne ma sha Allah yo xamne vraiment te subhanallah musuma won jort sama aduna ne manam pointure manam serigne bu magge nonu and ak xam xam diko yalla may ak yar diko yalla may ak wilaya diko yalla may ak tekuko ak selate diko yalla may manam yalla def lolou te manam subhanallah gisuma dagn ko wax rek tamay bir mu rafet ndiot ci man ñaanal ma ci may mu dekkum dox mu ndigal bi defal ma ci ndigal li jaasa bi nema nak ba para nak ne ngir ma mu mën ko jang téré bi diko jangale ha am digal ci diko jangale am digal ci jariño ci lepp lu ci nek ci njariñ am digal ci jariñ ci wallahi alhamdulillah mom mu jël ko ci bayam ak isnad bi mu wax sank yoy nak ay xewul la yo xamne ak tamit manam ngir ne parce que lutax ñu wax ko moy da fekk ni téré la bo xamantene bo ci amé ndigal ci lay gëna yomba songu té ndariñ ji ci lay uppé insha Allah alhamdulillah légui nak muna wa tul zamani jamono ju yalla nit du koy xey def ne tay lay nek borom xom xom de mbolam borom xom xom yi nga deg yag nañ ak seen firiñ xolal Abdurrahman ibn Qasim al-Utaki rahimahullah moy borom mu dawona ki ñu jele ci mom mu dawona nga xamne def na ak Imam Malik rahimahullah 25 ans jaar 30 ans nga xamne 20 ans yu mujj yi amul benn jotay bu Imam Malik rahimahullah teur luddul mo fekk nako Imam Ash-Shafi'i ni mu nekk xala 9 ans ban Imam Malik genn aduna rahimahullah dafa sukk ci kanam Imam Malik bi jang ci mom Imam xol Abdullah ibn Wahab rahimahullah andana 25 ans Imam Malik rahimahullah et cetera di sakku xam xam di dem serigne yu bari et cetera te li lay wone nitu yalla yi nga xamne fuqaha yu mak yi ñom ño jara jele ci ñom xam xam fino ñi ci def dañ lay reer ni ibn wahab wax rahmanallahu ibn wahab am na lu upp 400 serigne mune lawla malik walaysa ladalantu burul won malik ak lays ibn sa'd rahmatullahi alayhi mune ko non tan don na sanko waye nak nit ki li ëpp solo ci mom moy mu top yi am yene bu sell te top yoonu borom xam xam yi top sen yoon rahmanullah gis nga amna benn biñu tambal umdatul ahkam amna benn qissa bu ñu netti won bax na ñu netti wat ko moy Imam Malik rahimahullah bi muy dem di jangi ji xam xam boku xale bu ndaw la après près 9 ans yoy la yaayam daf ko wutal xolal yaay ju bax ni mo amé solo daf koy wutal yeerum manam sabado bol ko tubey jëmi andal bu rafet ak mbaxana bu rafet ne ko demal ci Rabi'a moy Rabi'a ibn Abi Abdurrahman rahimahullah moy rab mom lañu Rabi'a ar-Ra'i serignum Imam Malik serignu wa Madina rahimahullah talib Anas ibn Malik radiyallahu mu ne ko demal ci mom gi jël ci mom tegginam d'abord avant ngay jël ci mom xam xam motax Imam Malik rahimahullah teggin yi mu dul jël ci serignami ku melni Rabi'a ku melni Ibn Hurmus ku melni Az-Zuhri ku melni Ja'far As-Sadiq rahmatullah ala al-jami' tasawuf bi mu jël ci ñom sel te gi mu jël ci ñom rigueur bi mu jël won ci ñom motax tay Imam Malik nekk ci mu do xam xam fokk mu am rigueur fokk mu am ay teggin yu muy andal te juroom ben yiñ tuddu sax ci la bok am na yeneen ne subhanallah xol li Imam Malik rahimahullah bimu demé Rabi'a lako xol rek rahimahullah mu ne ko yow xalé bi maa ngi lay denk benn kaddu amal yéene bu sell ci boy sakku sa xam xam saa yu nekk maanaam mooy lan mooy saa yu ne buy dégg baat boo dégg téewlu ko nga jàpp ne jaamu yàlla la baat boo liir ci téere bi téewlu ko nga jàpp ne jaamu yàlla la lu sell la mu ne ko gis nga yow heure bii daaw exactement am na benn xale bu toll ni yow exactement boo xamante ne dafa ñëwoon fii di sakku ci xam-xam yéemim nak sell gi mu selloon ak bëgg gi mu bëggoon borom xam-xam yi ak nit borom xam-xam yi xam gi nga xam ci moom ni kii ku sell la ci yéenem ngir war a bokk ci borom xam-xam yi ëllëg. Moo tax subhanallah borom xam-xam mu Madina yëpp dañ ko bëggoon, dañ ko soppoon ba pare dañ ko xam ci moom. Te xale bu ndaw mais bëgg giñ ko bëggoon tax na ba heure bi daaw la fi ñëwoon balaa ren fekk na ko mu génn àdduna. Allahu akbar, allahu akbar. Nee na gis nga kero borom xam-xam waa Madina bi yépp rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dañu bàyyi seen yitte dem fekke ji fiñ koy jullee gunge ko ba ñu rob ko. Borom xam-xam Madina yépp bàyyi seen yitte te xale bu am juróom ñeenti at yaa subhanallah. Allahu akbar, allahu akbar. Nee na après ñu gentu ko ci am na benn riwaaya ci xista bi mu ne moom Rabia moo ko gént rahmatullah. Nee na mu gént xale bi ni mu nekkee mu nekk aljana xale bi. Mu ne ko waaw yow xale bi lan la yàlla def ak yow? Mu ne ko yàlla daf ma yëkkati yéege ma ci maqaamay borom xam-xam yu mag yi. Waaw. Mu ne ko lan moo tax? Mu ne ko c'est parce que dafa xam ne sama yéene dafa selloon te le fait que ma génn àdduna moo tax yéeguma seen maqaama. Ray gi ma ray ci diggante bi moo tax mu yéege ma ci seen maqaama nag ndax fay na sama yéene. Waaye kuy sàkku xam-xam di ci ngistal di ci déggatal yàlla tam noonu la lay def, du def barke ci sa xam-xam. Moo tax sellal rek ngir jëmm yàlla rek moo am solo, sellal ngir jëmm yàlla rek moo am solo, sellal ngir jëmm yàlla rek moo am solo. Moo tax subhanallah yii ay mbir la yoo xamante ne dañ koy maanaam fàttali saa su ne ndax téere bi téere la boo xam ne téere bu am importance la, téere la bu màgg. Moo tax képp koo xamante ne da nga ko sàkk na nga ko sàkk ngir jëmm yàlla. Te insha allahu taala bu yàlla defee ba ñu yegg ci sipandaw bi insha allah dinañ xam ne vraiment ku ko dégg dina xam ne ah moom di dina yëg benn différence entre dina koy tàmbali ak ba mu yegg ci sipandaw bi. Moo tax bokk na ci tamit li nga xam ne moom mooy li ëpp teggin gën a màgg ci teggin sàkku xam-xam itam mooy di jëfe xam-xam ndax wa in amalan ankaxta ilman tanaasala bi mulkin mu daamil laysa fi sahru. Cheikh Hadj Malick radiallahu anhu nee na gis nga jëfe maanaam njagamaaru jëfe boo ko sëyalee ko waxambaane xam-xam ñoom ñaar ñuy jeune yu fertile maanaam xam-xam daal nga boole ko bi jëfe yàlla daf lay jural ci loolu nguur goo xamante ne amul ay coup d'état, amul ay xeex, amul ay maanaam bu déstabiliser wu kenn mënu la teree tedd àdduna ak àllaaxira. Yàlla moo lay téyee say biir àdduna ak àllaaxira. Moo tax bokk na ci teggini, bokk na ci teggini sàkku xam-xam mooy nit ki dëkkee di tuub di delluwaat ci borom di xalaat ne am na responsabilité bu nekk ci kawam mooy téye na xam-xamu diine ji jël na ko war na engagé wu na ci nag léegi dafa war a dem jusqu'au bout parce que engagé wu na ci dèjà moom bokkut ak ñeneen ñi ci des nga xam ne ñoom fardu kifaaya la ci ñoom déedéet léegi nag fardu ayn la ci yow parce que yow yaa engagé wu ba nit ñi commencé yaakaar ne yow yaa ngi ci yoonu xam-xam ba nit ñi di la yaakaar di yaakaar ne war nañ laa mën a laaj dara léegi nag da ngaa war a aller jusqu'au bout sàkku xam-xam bi normalement mu nek farata tiyaba yi ngay am bo di julli danaka yu mel non ngay am boko bok bo sax xam xam te wax nañ la sank nga xam xam jëmm bopam mo gën jëf ci waye nak dama fekk ni jëf xam xam ak jëf xam nga nu mel ni ngi melni garab ak meñu ak fruit yi ñu indi garab bi ci jëmm bopam mo gën fruit yi ndax garab bi bu fi neeku woon fruit yi ñu fi ne ci fruit yi buñu fi joggé yene garab bi day meññi ñu fruit mais nak su fekkante ni garab comme cheikh ajna rek ñu nan wa illa fa inna an-nakhla laysa binafi'in idha lam yakun fihi thimaru taqib su jobe amul mom xamal tandarma amul benn njariñ buñ koy tagge bu fekkante na amul meñu def yu neex parce que tandarma day ñu wor ndjola yu rek taxul ñukoy tag tandarma day xob yi manam amul kër nit ki mënu ci kërlo tandarma bari wul daal ge manam limu jariñ yi rek moy fruit yi muy jënd yu neex yi baax te mëna fa jaata xam xam ak jëfë non la mel nit ki war nay def ba lu mu jang lu mu xam mu jëm koy def ni dina ko appliquer wallahi dina ko appliquer yalla dooy day def ci yow lolou borom xam xam bu mel ko yalla def ci mom barke xolal ku melni imam an-nawawi ak imam muslim rahmatullahi alayhima subhanallah gis nga bu mo jakkalo sarah muslim bu nawawi rahmatullah limay ndik xalat xawmo ñom ñaar kan mo ci gëna bax da xolal imam muslim rahmatullah bi mu nekk xal mom tamit fek yahya mi yahya ak tanwi rahmatullah nga xamne bo xolé ci sahih lu jop la hadathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik jang na ci imam malik yahya ibn yahya bobu dafa solo mu wax sax djuge medina ñew nañ sax bu imam am muslim rahmatullah mi ngi am 12 ans bu ñew ci kanam fek na paré na alquran ak yefi ad mu ñew ci imam ci kanam imam yahya ibn yahya ibn abu ri rahmatullah mu jang ci mom mu wax sax dafa far dogu jang yi dañu tey bu imam malik rahmatullah mais xolam subhanallah li nga xamantene mom selati yinim jamono jojo ba xolal sahih bi limuy for for a l'âge de 26 ans lako bind imam an-nawawi limuy for for ciowlu bari 46 ans la dund motax sel tegi mo am solo ginnaw bi nga xamé nga sel xam xam leer na buy nek ci dënd go xamantene njariñ bi ñu ngi jëm ci bu fekkante ni yang koy jëf té rima bokk na ci tire yi nga xamantene bokoy lire da ngay yek leer gi ni mi rogalaté ci sa biir yaram dafa melni ibris dafa melni ibris melni jawahirul mahani ak tire yu mel non yoy la am ñom durratul kharida ñom bu ñettul mustafid jaru tire insha allah buñ paré rima yi insha allah durratul kharida amin ya rabbal alamin ñun projet insha allah yu reey lañu am ci tari xalis insha allah lo xamni di war nañ ko fay en tant que héritage même bu nekké seen goudo dans la mer war nañ ko fi bayyi muy empreinte insha allah rabbi ñi fi bayyi du fekké ko insha allah yu bayyi lañ ko héritage ñene ñu da ay talibé lañu won way li bayyi nañ len ko ngeen jëri ñoko insha allah lool mo ci jëri insha allah dañuy rombu bayyi trace ku ñew trace ñi bayyi won mu leralat ko deggat ci tankam top yoon insha allah li matul mu matul mu am ñuko matal insha allah ni ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu def barke ni ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def yombal ni ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def li mu nek lo xamantene khalis sami wajhi al-karim lay doon dañ ko def ngir rek jëm gu sel jëm gu subhanahu wa ta'ala ngir rek mom motax ngir rek mom mu contane ngir rek diina ji avancer ngir rek yoon nit ñi gëna bëgg sayyiduna muhammad sallam ak wali yo borom xoxum yi nga xamne ñoko doon rawati na suñu serigne cheikh tidiane radiyallahu ta'ala ak cheikh omar radiyallahu ta'ala radiyallahu anhu jami'a wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين